تکلیف کا راز The Secret of Pain. انسانی نفس تکلیف سے بہت خائف ہے، کبھی تکلیف کو پسند نہیں کرتا، اس سے بھاگتا ہے. غیر تربیت یافتہ نفس خود نہیں جانتا کہ تکلیف کوئی باہری آفت نہیں جس سے وہ بچ جائے، بلکہ یہ تو اس کی اپنی جبلت ہے. تکلیف یعنی پین ایک حفاظتی نظام ہے جو نفس میں نصب یعنی انسٹالڈ ہے. تکلیف ایک پریزرویٹو ہے. جیسے دوائی کی پیکنگ میں ایک پڑیا ہوتی ہے جو دوائی کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، اسے پریزرویٹو کہتے ہیں. اسی طرح یہ تکلیف ہے جو انسان کے جسم اور نفس کو اس دنیا میں محفوظ کیے ہوئے ہے. تکلیف سے زندگی اس سیارے پر برقرار ہے، اور خاص طور پر انسان کی زمین پر تمام جانداروں میں بلا شرکت غیر حکمرانی میں اس کے شعور میں تکلیف کے علم کا بہت بڑا کردار ہے. تکلیف کا یہ علم دوسرے تمام جانداروں میں موجود تو ضرور ہے، لیکن محدود ہے، عارضی ہے، اور زیادہ تر صرف فوری رد عمل اور احساس کی صورت ظہور پذیر ہوتا ہے. اگر تکلیف کا وجود جانداروں میں نہ رکھا جاتا تو کوئی زیرو اس سیارے پر جینے کے فن سے آشنا نہ ہو پاتا. دوسرے جانداروں کی قسمت کی ستم ظریفی کہہ لیجئے کہ ان کی یاداشت شارٹ ٹرم ہے. وہ تکلیف سے ملنے والا بیشتر ڈیٹا زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے قابل نہیں ہے، ورنہ دنیا پر حکومت کرنا تو دور کی بات، گدے پر سوار ہو جانا ہی بہت بڑی کرامت کہلاتی. تکلیف کا علم، اس کی باخبری، اویرنیس ایک مخصوص تناؤ یعنی سٹریس پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرنے پر قائل یعنی کنونس ہوتا ہے. تکلیف کا کل علم اس کے احساس کا گہرا شعور یعنی ڈیپ اویرنیس ہے. بازار میں کسی رش والی سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کا مشاہدہ کریں تو بھید کھلتا ہے کہ ہر آدمی سڑک پر کس قدر تناؤ میں چلتا ہے. ذرا کسی کے پاؤں پر کسی دوسرے کا پاؤں آ جائے، کسی کی موٹر سائیکل کسی کے گھٹنوں سے ٹکرا جائے، آپ کو پل بھر میں دونوں فریقین کے چہرے کا رنگ بدلتا دکھائی دے گا. اگر انسان کو حادثے کے نتیجے میں تکلیف کے آ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو راستے بنانا ناممکن تھے، اور نہ ہی کوئی سفر تھا، نہ کوئی ہسپتال، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی مریض. بڑی سے بڑی بیماری کا آپریشن محض ایک چاقو سے کیا جا سکتا تھا. لوگ فیشن کے طور پر اپنی آنتیں پیٹ سے نکال کر گلے میں مفلر کی طرح لٹکائے بازاروں میں گھوما کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم بال کیوں کٹواتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ یہ سب کٹواتے ہیں، یا پھر اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بالوں میں تکلیف کا کوئی احساس نہیں، اس لیے ان کی تراش خراش ممکن ہوتی ہے؟ یہی معاملہ ناخنوں کے پہلے حصے کا بھی ہے. یہ تکلیف ہے جس کے آ جانے کے ڈر سے ہم خود کو حادثات سے بری اس دنیا میں سنبھالے پھرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے پتھروں کی بارش میں کانچ کا انسان خود کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوششوں میں دیوانہ وار مصروف ہے. ایسا کرنے سے جینے میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، مگر تکلیف کو فنا کر دینا اس کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ تکلیف موت کا لباس ہے. موت تکلیف کے لبادے میں چھپی ہوئی ہمارے ارد گرد منڈلا رہی ہے. تنہائی میں اپنا جائزہ لیں کہ کسی تکلیف کے آ جانے پر آپ اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو اٹینڈ یور پین؟ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سر میں معمولی سا درد ہوتے ہی ڈاکٹر کو بھاگ جاتے ہیں، یہ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. یہ لوگ کسی تکلیف کے محسوس ہوتے ہی اس کا تجزیہ کرنے لگتے ہیں، لگتا ہے مجھے گردے میں شدید پتھری ہو گئی ہے، یہ جو 3 دن سے سر میں درد ہو رہا ہے کہیں یہ برین ٹیومر ہی نہ ہو، کہیں میں مائگرین کا مریض تو نہیں بن گیا. یہ لوگ بے چین اینکشیس ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں. ذرا سی تکلیف پر گولیاں پھانکنے، انجیکشن لگوانے اور اینٹی بایوٹک کورس کر دینے والے ہوں، یا معمولی تکلیف کو کسی بڑی بیماری کا آغاز سمجھنے والے، یہ سب بے چین ہوتے ہیں، اینکشیس ہوتے ہیں. ذہن کی عادت ہے کہ وہ ہر واقعے کو بڑا میگنیفائی کر کے دکھاتا ہے، جس سے جسم میں غیر ضروری ہیجان پیدا ہوتا ہے. آج کل تو چونکہ ہر انسان کے اعصاب کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے کسی بھی اچانک پیش آنے والی تکلیف دہ صورتحال یا حادثے میں انسان کا فوری رد عمل بے پناہ ہیجان کی صورت میں سامنے آتا ہے. اس ہیجان کے نتیجے میں انسان درست فیصلہ کرنے کی اہلیت کھو بیٹھتا ہے۔ سڑک پر کسی کو حادثہ پیش آ جائے اور خدا نہ خواستہ ٹانگ ٹوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو جیسے ہی زخمی کی نظر اپنے زخم پر پڑتی ہے تو ذہن میں خود کار یعنی میگنیفیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میرا خون اتنا زیادہ بہ گیا، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، بچ گیا تو کہیں مہینے کام پر نہ جا سکوں گا، میرے مالی حالات خراب ہو جائیں گے، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ انسان کو کیا ٹانگ ٹوٹنے کی بے پناہ تکلیف کافی نہیں کہ اس پر نفسیاتی اذیت اور خوف کا بے پناہ دباؤ بھی اسے جھیلنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا، وہ زندہ بچ پائے گا یا نہیں، اگر زندگی باقی ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے، اور اگر وقت ختم ہو گیا تو گھبرانے کا کیا فائدہ، سبھی کا ختم ہو جاتا ہے، اور اگر بچ گیا وہ کیسے جانتا ہے کہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب اگر ٹانگ ٹوٹ ہی گئی تو اب اس کا درد ہی بہت ہے، اسے صبر سے برداشت کرنا ہی بہت بڑی خوبی ہے، اس کے سوا جو بھی خیال آ رہا ہے وہ ہیجان پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔